ciepłą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 marca, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki, a w tym serwisie o pierwszej niedzieli z zakazem handlu, ogólnopolskim dniu sołtysa, bierze w nim udział premier Morawiecki i ważnej zmianie fińskiej konstytucji. Ale najpierw Oslo i indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Trwa pierwsza kolejka. Stefan Wolny skoczył 125 metrów, Piotr Żyła 125,5 metra, Stefan Hula 115 metrów. Przed nami jeszcze skoki Dawida Kubackiego i Kamila Stocha. Wśród faworytów dzisiejszych zawodów jest właśnie Kamil Stoch, który i w kwalifikacjach, i wczoraj podczas konkursu drużynowego skakał najlepiej. Dziś pierwsza niedziela z zakazem handlu. Supermarkety i dyskonty są zamknięte. Otwarte mogą być natomiast m.in. stacje paliw, cukiernie, piekarnie, kwiaciarnie i sklepy spożywcze, ale tylko wtedy, gdy za ladą stoją ich właściciele lub osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Zakaz nie wszędzie jest przestrzegany. Na przykład do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęło do tej pory 7 zgłoszeń w sprawie jego łamania. Informuje zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Marzena Jędrzejewska. Jeden telefon niekoniecznie mówi o jednym punkcie otwartym, tylko o większej liczbie punktów. Wszystkie zostały przekazane do pracowników w terenie w celu weryfikacji. W większości przypadków są to małe sklepy, także być może właśnie są właściciele w tych punktach sklepowych. W sieci jako takich nie było zgłoszeń, że są czynne. W każdym województwie uruchomiono specjalne numery interwencyjne, pod którymi przyjmowane są zgłoszenia dotyczące łamania przepisów dotyczących zakazu handlu. Na kontrolę w całym kraju wyruszyło około 500 inspektorów PIH-u. Zgodnie z obowiązującą od 1 marca ustawą w tym roku zakupy w dużych sieciach handlowych, dyskontach i galeriach można robić w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, a także przed świętami. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Przysusze z sołtysami i tam mówił: nie zgadzam się na jakiekolwiek zmiany w Unii Europejskiej, które byłyby pogorszeniem sytuacji polskiej wsi. Robimy wszystko, żeby walczyć o interesy polskiej wsi, a nie żeby inni nas kochali. Premier zapowiadał wyrównywanie podziału w obszarach wiejskich. Żeby naprawdę w ciągu najbliższych 5-10 lat ten poziom był bardzo podobny. Żeby nie było tak, że w jednych gminach, miastach są festyny i radość, ale gdzieś tam są zapomniane małe polskie wsie, kolonie, które tak naprawdę dzieci nie mają jak stamtąd dojechać do szkoły albo jak się udać do lekarza. My ten równomierny rozwój na pewno będziemy starali się zagwarantować również dla takich zapomnianych zakątków w Polsce. To jest moje zobowiązanie. Jak mówił premier, za czasów poprzednich rządów na wsi nie było dobrego gospodarza, był gospodarz kulejący. Podkreślał, że teraz tak nie będzie. Po próbie otrucia byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala i jego córki środkiem paralityczno-drgawkowym ślady tej substancji odkryto w restauracji i w pubie w Salisbury, ale jak zapewnia brytyjska służba zdrowia, zagrożenie jest niewielkie. Na wszelki wypadek jednak osoby, które odwiedziły restaurację Zizi lub pub Mill w Salisbury tydzień temu, proszone są o upranie ubrań oraz o umycie przedmiotów osobistych. Skripal i jego córka Julia od tygodnia przebywają w szpitalu. Ich stan jest krytyczny. Trwa dochodzenie. Chiński parlament zmienił konstytucję, zlikwidował m.in. zakaz pełnienia funkcji prezydenta przez więcej niż 2 kadencje, co umożliwi obecnej głowie państwa Xi Jinpingowi pozostanie na tym stanowisku bezterminowo po 2023 roku, jeśli tylko taka będzie wola partii. Przeciwko zmianom zagłosowało zaledwie 2 spośród niemal 3000 obecnych na sali deputowanych, a 3 wstrzymało się od głosu. Projekt zmian w konstytucji został ogłoszony dopiero w ubiegłym miesiącu, nie było konsultacji społecznych, a pojawiająca się w mediach społecznościowych krytyka była przez władze cenzurowana. Jednak według oficjalnych komunikatów Komunistycznej Partii Chin reforma odzwierciedla wspólną wolę partii i ludu. To był serwis Trójki.

ptaków postanowiłem Państwu podrzucić na początek. I ta piosenka, proszę przyznać, budzi uśmiech na twarzy. To jest pierwszy powód, ale drugi jest nawet jeszcze ważniejszy może, bo świętujemy dzisiaj, uprzedzałem zresztą lojalnie, że tak będzie, urodziny Bobby'ego McFerrina. Dzisiaj właśnie 11 marca kończy 68 lat. Ale nawet to nie wystarczałoby do sformułowania dzisiaj w Sieście aż dwóch tradycyjnych naszych tryptyków poświęconych Bobby'emu, gdyby nie fakt, że oprócz tych urodzin mamy dwie fantastyczne wiadomości. Pierwsza idzie tak, że Bobby, no mówiąc eufemistycznie, poradził sobie z pewnym dyskomfortem, który sprawił, że nie mogliśmy go słuchać ani oglądać przez parę lat na żadnej scenie świata. I w związku z tym, to jest druga dobra wiadomość, Bobby powraca do Polski. Będzie z nami w maju, 5 maja w Lublinie, 12 we Wrocławiu i 13 maja w Warszawie. To będzie niedziela. 13 maja, niedziela w Arenie Ursynów. Nad tym może spuśćmy zasłonę milczenia, ale wciąż jeszcze lata mijają, a sala kongresowa jakoś niedojrzała do przyjęcia kolejnych artystów. Bobby dzisiaj w Sieście wielokrotnie. Takie słowo na niedzielę. Bobby McFerrin i Esperanza Spalding. I w trzeciej odsłonie urodzinowego dzisiejszego tryptyku dla Bobby'ego. Nazwijmy ten tryptyk na prędce big beatowo-świetlistym. Jeszcze jego spotkanie z zespołem Yellow Jackets z płyty Bang Zoom. Tak, to nie są koncerty, które można przegapić po latach nieobecności arcymistrza. Bobby McFerrin 5 maja w Lublinie, 12 maja we Wrocławiu i 13 w Warszawie, jak mówiłem, w Arenie Ursynów, co spowodowało pewną rezerwę, no ale z drugiej strony byłem tam ostatnio na koncercie Pata Metheny. Taki już jest nasz warszawski los. Jak przyjdzie nam posłuchać w Arenie Ursynów Keitha Jarretta w trio, to oficjalnie uznamy, że jest to najważniejsza sala koncertowa stołecznego miasta. Nawiasem mówiąc, niewykluczone, że dzisiaj nowy Jarrett, mam go w rękach i nie zawaham się go użyć, ale może w drugiej odsłonie też powróci Bobby dla odmiany w jazzowym tryptyku. A teraz, jeśli już o świetle mówimy, to chciałbym z serca podziękować wszystkim, którzy byli z nami w ostatnim tygodniu w Łodzi, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Bielsku Białej, w Łomiankach wczoraj wieczorem w Jazz Café. Było z nami światło w najczystszej postaci Elida Almeida, która dzisiaj gra ostatni koncert w tej trasie. Jak tylko się z Państwem pożegnam, to gnam do Lublina, do Teatru Starego i tam, cóż, Zielona Noc. Penso orar, cantar de galo te acordar na compasso de serenata de jota com passarinho da lembra canto quebra do junho tinha sustento de pega um boca está aguentando tudo jornada penso orar, cantar de galo compasso de serenata de jota com passarinho te lembra tanto quebras o juntinho sustento de pega em boca estando aguentam tudo jornada na cama de sol hora que galo de areta que grilo de aronca sabe de sol, hora que galo de areta, que grilo de aronga, sapota começa a bufar, vizinhança do mar, de mais grande de piquinote, dou história do dono, de ti louco puxidinho, vizinhança do mar, de mais grande de piquinote, Mam nadzieję, że ten refren został Państwu w pamięci, bo może się dzisiaj wieczorem w Lublinie przydać. Elida Almeida dzisiaj na ostatnim koncercie w siestowej trasie. A na gitarze z Elidą Hernani Almeida. Żadna rodzina. To po prostu popularne nazwisko. Fantastyczny muzyk, kompozytor, producent. I chciałbym, żeby pojawił się teraz właśnie w takiej roli. Tę piosenkę napisał dla Jennifer Soledad. Show, maneira esse flow. Te ando a bom falar de favor. Mima boca, tem problema. Oh, brother, botem, ranjam vintem. E a carteira cansa de pitar de bezil. Desenrascam só mais as vezes. Oh, show, maneira esse flow. Te ando a bom falar de favor. De azar que nos doce, brother. Oh, prim. Chamei teve um CD. Minha carteira cansa de pita bezil. Desenrasca-me só mais as vezes. Se dinheiro vou crer, eu criatura. Salva a boa vida, vou chamar em paz. Vem cá, vou bem que foi a traboi. Se dinheiro vou crer, eu criatura. Me janta forte, bom mas para lei. Racha traboi com cabom bem. Largando a mão. Bote-me em paz. Se me esfavor, vou desaparecer. Bom, mas falei que já tá muito mais. Bata um passeio lá pra quezinho. Ando a bom falar de favor. Mima boca tem problema. Oh prim, já mete a bom CD. Minha carteira cansa de pita bezil. Desenrasca-me só mais as vezes. Se dinheiro vou crer, eu criatura. Salva a boa vida, vou chamar em paz. Nem acabou bem que foi a traboi. Se dinheiro vou crer, eu criatura. Janta forte, bom mas palei. Caixa traboi com cabombe. Largando a mão, bote-me em paz. Se me esfavor, vou desaparecer. Bom mas palei, já tá muito mais. Bata um passeio lá pra quezinho. Largando a mão, bote-me em paz. Favor, vou desaparecer. Bom, mas falei que já tá muito mais. Badão passei lá pra quezinho. Se dinheiro vou crer, eu criatura. Salva a boa vida, vou te amar em paz. Nem acabou bem que foi a traboi. Se dinheiro vou crer, eu criatura. Me janta forte, bom, mas falei. Já traboi com cabombe. Se tá na sombra, vou espirar bem. Que vaca que nasce sem roupa. E Nossa Senhora lá nasceu e que te vana. Largando a mão, vou te amar em paz. Se me esfavor, vou desaparecer. Vou mas tá ali, já tá me. Dá um passeio lá pra quezinho. Largando a mão, vou te amar em paz. Se me esfavor, vou desaparecer. Bom, mas falei, já tá muito mais. Dá um passeio lá pra quezinho. Largando a mão. wiatra boisz. Jak ktoś przyjemnie tam na tym sopraniku sobie w tle pogrywał. To Hernani Almeida z Jennifer Soledad. Dzisiaj Hernani na scenie w Lublinie z Elidą Almeidą. A Jennifer rzadko bywa w Sieście. Pomyślałem sobie, że dzisiaj już po Elidzie, to w naszym zaułku z muzyką kaboverdyjską pojawi się właśnie taki tandem artystów, którzy z niejasnej dla mnie przyczyny u nas bywają rzadko. Niesłusznie, niesłusznie. Powraca zatem w chwale dziś do Siesty Zeluisz. Dita que tinha o xencanta escoladeira. Bem flango mar, mar de fijondango. Dita que tinha o xencanta escoladeira. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Mar de chão, bem canta escoladeira. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Maço de chão, bem canta a escoladeira. O mar, passa na rua Fernanda. Bota flam de dje, mas saudade está matando. O mar, passa na rua Fernanda. Bota flam de dje, mas saudade está matando. Bem flango mar, mar de feijão d'água. Dita que tinha o chão canta a escoladeira. E flango mar, mar de feijão d'água. Dita que tinha o chão canta a escoladeira. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Mal de chanca de escoladeira, pampanai. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. De chancanta escoladeira, pampanai. O mar, passa na rua Fernanda. Buflam de dje, mas saudade está matando. O mar, passa na rua Fernanda. Bota flam de dje, mas saudade está matando. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Maço de chão, bem canta escoladeira. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Maço de chão, bem canta escoladeira. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Dixen canta biscoladeira pa manai. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Dixen canta biscoladeira pa manai. Zeluisz. A my kontynuujemy wątek luzofoński, choć żegnamy się z Cabo Verde na jakiś czas. I też przy okazji otwieramy część poświęconą naszemu trójkowemu Siesta Festiwalowi, który już dosłownie za chwilę w Gdańsku. Bardzo się cieszę na ten moment. Wprawdzie tak całą połacią skóry dzisiaj wędrując do Państwa tutaj do trójkowego studia, odczułem, że już właściwie są wakacje, już dzisiaj. No ale bym tak przesadnie na zapas się nie cieszył, chociaż cieszyć na zapas zawsze warto. Dla mnie tym punktem zwrotnym w roku zawsze jest Siesta Festival. Zaraz potem majówka, a potem już kwitną rozmaite kwiaty i pojawiają się zioła. No słowem, Siesta Festival to jest ten moment, po którym właściwie wszystko dalej już jest tak, jak być powinno. 19 kwietnia zaczynamy, a kończymy 22 i właśnie na koniec festiwalu prawdopodobnie najgorętsze młode nazwisko akustycznej muzyki brazylijskiej po raz pierwszy w Polsce, Roberta Sá. Cansada, tô debilitada, tive que ralar depois do expediente. Matutamos, discutimos, planejamos pra solucionar uma questão pendente. Já cansados e famintos, fomos pra um bistrô. Mas o problema no jantar continuou. Estou um bagaço, amor. Preciso de cor. Morna, quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após boa madorna vou me enternecer pra ficar até domingo grudadinha em você, amor. Amanhã é sábado, amor. Amanhã é sábado, morna, quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após boa madorna vou me enternecer pra ficar até domingo grudadinha em você. Amanhã é sábado, amor. Amanhã é sábado. Roberta Sá, no ostatni koncert Siesta Festiwalu w tym roku, 22 kwietnia, późnym wieczorem w Starym Maneżu w Gdańsku. Tutaj Roberta z gościnnym udziałem Martinho Davili, który napisał i skomponował tę piosenkę. I pomyślałem sobie, że ta część festiwalowa dzisiaj niech nam właśnie w duetach upłynie. To będzie ostatni koncert festiwalu w Starym Maneżu, a pierwszy 19 kwietnia również tam o 19:00, łatwo zapamiętać. Sara Tavares. No, z Sarą jest trochę tak jak z Bobbym McFerrinem. Jan Ciszewski kiedyś mawiał o naszych zawodnikach na rozmaitych meczach piłkarskich. Jak już prawie strzelić nam mieli gola, jakimś cudem udało się tego uniknąć, to mawiał, wróciliśmy z dalekiej podróży. No więc podobnie Sara i Bobby wrócili z dalekiej podróży, więc z tym większą radością i wdzięcznością witamy ich w Polsce po długiej i niebezpiecznej nieobecności. Sara Tavares 19 kwietnia w Gdańsku w Starym Maneżu, a dzisiaj w Sieście z Paulo Floreszem. Temperatura ilumina cintura, assunto quente. Como planeta engolindo cometa, onda de pura alegria acesa, mágica cura pra toda tristeza. Estrelas na poeira da tua dança, até o mundo balança, até o mundo para e repara em ti, até o mundo para e repara. Desliza num tapete voador, już wiadomo, dlaczego ten koncert jest klubowy, prawda? I w dodatku ze znaczną ilością miejsc stojących. No bo Plons będzie. Sara Tavares 19 na początek Siesta Festiwalu. Tego samego dnia, dobrze mówię, że tego samego 19, nie, tego samego dnia, oczywiście mówię dobrze, nocą Fabia Rebordao, ale następnego, 20, To będzie piątek. Ach, coś mi wszystko troszkę miesza. W piątek, a zatem pierwszego dnia w Filharmonii, Kolumbijka Marta Gomez i niewidomy geniusz soulu Raul Midon. Raul dzisiaj w sieście z Liz Wright. As a frozen river in winter, distant as a rain cloud in the sky, sad as a siren song, soft as the morning dawn, mixing up right and wrong. Can you tell me why I keep holding on? I keep holding on. Caught up in the promise of salvation, searching for perfection in your eyes. First you tell me I should stay, but every day is judgment day, another chance to go astray. Can you tell me why I keep holding on? I keep holding on. Everything is changing, I can feel it in my bones. It's a constant rearranging, like a river where it flows, like the mystery of love so slow and strong. Keeps me holding on. Keeps me holding on. Glimpses of infinity while I'm dreaming, walking in through twilight's open door. Glowing embers spark the flame, burning down the picture frame, till everything that has a name is gone. And I'm holding on. I'm holding on, and I'm holding on, and I'm holding on. Raul Midon i Liz Wright. Raul u nas 20 kwietnia. Wielkiego soulowego głosu nigdy za dużo, więc teraz Raul jeszcze sam na koniec pierwszej odsłony, a siesta powróci w stosownym momencie. You have changed your mind, put me in a bind, and yet I find there's always time for love. You turn and walk away, there's nothing left to say, but I don't mind, 'cause there's always time for love. No time for worry, no time for tears, no need to hurry through these happy golden years. And though I've lost you, I will prize the memory of every moment we were given, 'cause there's always time for love. Always time for love. It's always time, always time, always time for love, baby. Oh, always time for love.